بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، لنستمر اليوم الليلة السادسة من شهر ذي القعدة سنة 42 و400 بعد الألف من الهجرة النموية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. ليلة الأربعاء، هذه ليلة الأربعاء. تنسون سهيم غتبا كيفية الطلب والتلقي، نمنا يكوبوكيا علم، نمنا كيتفوت علم وكيبوكيا. آية ليانزة كتك درس يوبيت حقو نوما تكونا قم بجامو هل تشكليه قو بابارا بيدا مبانجليو جامو هيد العلم تشكليه قو مبانجليو معنون أمباو معلماء ويتو نتويل كيزا إلي تبت فايدا. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أنا سيما كل كتاب شاكي هيكي حلية طالب العلم، وكانوا مع ذلك يأخذون بجر المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما. نسمع نوالكوا لكن أنا سمع مزيكا تكا ميديا تكا ميديا حجاز لنجد كما نسمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم المؤلف في هذه الفقرة يتحدث عن طلب العلم في قطرنا ليس عن طلب العلم عموما. مؤلف أنا زنغمزية كتك كيبنجيلي هيكي وسو كتفت علم كتك ميديتو نسيو كتفت علم هو جملة كتك سيم زوتي كنبواتو لكوا وكتكوا بادي أو تكسيف وفتاب بلبقول مطولات ولكوا كتكوا وكفن انتقاء بادي كتاب مطولات لكفي سوما مفانو تاريخ ابن جرير نيتو تاريخ الأمم والملوك نا تاريخ ابن كثير نيتو تاريخ وجل البداية والنهاية وتفسيريهما تفسير ابن جرير نيتو جامع البيان نتفسير ابن كثير نيتو تفسير القرآن العظيم. أنا سمع واتو ولكوه كيف تشكوه في تبويفك في سوما ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول كيركز يعني وكتزام سانا وكيكيت زيني كتب كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. نما نفوز واكي ابن القيم رحمهما الله تعالى وكتب أئمة الدعوة نفتام ذم إمام ودعوه يعني مرجوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده ومن تتلمذ عليهم مرجوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب نوتتواك سوى لكل معلماء نوتكو زاكي بيو لكل معلماء ثم الشيخ عبد الرحمن بن حسن نوينجينيه ذلك الشاب الألمعي أبو عبد الرحمن بن حسن ذلك أمواوة كلميك 30 نكيت 33 نف كان عالما بمعنى الكلمة كل من وجهوني ومعنى كلمة قيوا والبوه كتشكوا كتابي من وجهونها وفتاويهم نفتوزاء لا سيما محرراتهم في الاعتقاد هسا zile muharrarat zao vitabu vyao vilivyo takaswa tahrir zao katika mambo ya itiqad. Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema kuwa watu wanasoma vitabu vya Sheikh al-Islam, yani vitabu vya tarikh kama tarikh ibn Jarir na ibn Kathir, la basa inda al-muraja'a, wakati wa muraja'a si hapana vibaya. Ama kuwa mtu anavifanya vitabu hivi ni vitabu vya kuvisoma, kwa hakika anasema ni vitabu tawilu, fahadha tawilu rubbama yaqta'u alayhi waqtan kathira, si jambo dogo. Usi kitabu kama tarikhu al-umam wal muluk kutoka mwanzo mpaka mwisho, yataka sabr, na si kila talibu al-ilm yataweza. Au kitabu al-bidayatu wal nihaya, pamoja na kwamba ni vizuri mtu kawa na utaratibu wa kurakiz katika vitabu vya tarikh, ukashika kitabu kimoja ukakisoma kila baada ya muda, tukio hili mwaka huu na tukio haya hivyo hivyo, hata kama ala marri al-ayyam wa sinin, upate sura kamili kuhusiana na tarikhi. Ufahamu hiyo tarikhi ni jambo muhimu sana, lakini kaifa taqra'u tarikhi, haya ni masala mengine ambayo ni muhimu sana. Kwa ni fani pia vile vile, si kwamba utashika kitabu tu utafungua katikati uanze kusoma. Kuna manhaji ya maalum ya usomaji wa vitabu, vitabu vya hadithi, vitabu vya tafsiri, vitabu vya tarikhi, vitabu vya fiqhi, vitabu vya lugha. Kwa hiyo kama hutofuata mwongozo katika usomaji, nadhani tuliwahi kusoma kusomesha hapa somo la kaifa taqra at-tarikh, ni jambo muhimu sana, muhimu sana. Vipi utasoma tarikh? Tumesomesha somo hili miaka minne mitano iliyopita huko nyuma, ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo lakini uwe na utaratibu, baada ya kujua kaifa taqra at-tarikh, basi una utaratibu wa kusoma baadhi ya vitabu vilivyokusanya akhbar. Kwa mfano katika tukio kama la Genghis Khan walitata walioingia katika miji ya Kiislamu katika karne ya saba, mwanzoni mwa karne ya saba, kwa sababu karne ya saba kwa sababu ni wakati ambao alikuwepo ni Imam Ibn Athir. Ibn al-Athir alikuwepo katika wakati huo, yeye amezaliwa mwaka 555 na amefariki mwaka 600 na kitu, kwa mwanzoni mwa karne ya saba. Na tukio lile lilipotokea yeye alikuwepo, na katika watu waliosimulia vizuri kabisa lile balaa ambalo lilikumba ulimwengu wa Kiislamu, anasema balaa lile halijawahi kutokea kabla, anasema nadhania kwamba balaa hili halijawahi kutokea tangu dunia imeumbwa, kwamba ibada iliyofanyika dhidi ya Uislamu, mauaji ya kimbari, yani genocide iliyofanyika kwa Waislamu, haijawahi kutokea tangu imeumbwa dunia. Nasema sidhani kama pia itatukia huko mbeleni. Sasa tukio lile amelizungumza kwa ufundi mkubwa sana. Natoa mfano kwa kusoma mathala akhbari kama hizi, wajua nitarudia kwenye Al-Kamil fi Tarikh ya Imam Ibn al-Athir. Tukio fulani amtarejea katika Bidaya tu Nihaya, kuna kulisoma tukio lote. Kwa hiyo ana utaratibu wa kusomea vitabu, pamoja na kuomba vitabu vingine ni virefu, masala yanakuwa ni marefu, lakini una subira juu yake. Kama kusema mimi nataka nisome Siyaru Alamu Nubala kutoka mwanzo mpaka mwisho juzu zote 30, basi juu yako, fanya basi, lakini ujue muda wako na utakwenda, ni umri. Kama waweza kusoma safha 300 safha kwa siku, si vibaya, kurasa 300 safha 300, unaweza ukatumia miezi kadhaa ukamaliza, pengine miezi 30 au 35 kama subira ipo, na hiyo pengine bila kusoma kitu kingine. Sasa vitabu ni vingi, kuna majumuu fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, utaisoma lini? Kuna Fathul Bari, ni mrundo wa vitabu vingi vya kila fani. Alhasil wewe jiwekee manhajia katika kusoma, lakini shekhe hapa anasema usome tafsiri, yani tarikhi ya Ibn Jarir al-Tabari, na usome pia vile vile tarikhi ya Ibn Kathir. na si hivyo tu, na usome pia tafsiri zao, tafsiri ya Ibn Jarir na kadhalika, usome tafsiri ya Ibn Kathir mwanzo mpaka mwisho. Watu walazimiana vitu kama hivyo. Kadhalika usome vitabu na ufanye tarkizi kwenye vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Sheikh Ibn Uthaymeen, anasema fahadha sahihun, hili ni jambo sahihi. Faghalibu al-mutaakhirina alayhi, wengi katika waliokuja nyuma wamelazimiana juu yake. Wa kana shaykhuna Abdurrahman ibn Sa'd rahimahullah yahuthuna ala qira'ati kutubi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidhihi rahimahumullah. Na alikuwa shekhe wetu Abdurrahman bin Saadi rahimahullah anatuhimiza sisi kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim rahimahumullah ta'ala, liana fiha min at-tahqiq wa at-tahrir wa at-taq'id ma la yujad fi ghayriha. Asema kwa sababu ndani ya vitabu hivyo kuna kuyathibitisha masala kwa dalili, yani kuyahakiki masala, na kuna kuyahariri masala, na kuna kujenga misingi katika masala kwa kiasi ambacho hayapatikani mambo hayo katika vitabu vingine. Waqad sadaqa rahimahullah. Ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akujalie maarifa, ilmu na maarifa na dhakaa, basi ajalie wewe uwezo wa kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lakini pia umetoa mwongozo baadhi ya ilmu, kaifa taqra kutuba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vipi utakisoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Kwa sababu ni al-bahru al-khidam, ni bahari kwa hakika, tena si bahari ndogo tu, ni bahari kubwa. Si kila mtu ana uwezo kwa sababu ya umadhubuti na ukubwa ile lugha aliyokuwa akiitumia, kwa sababu katika vitu alivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, alivyopewa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, amepewa fasl al-khitab, lakini pia ana uwezo wa kufanya khitab, yukhatib kulla ahli fannin bilughatihim, ana uwezo huo wa kusema na kuzungumzisha watu wa kila fani kwa lugha yao, jambo ambalo si kila mtu amejaliwa. Yani fuqaha wana lugha zao, usuliyun wana lugha zao, allughawiyun wana lugha zao, almuhaddithun wana lugha zao, alfalasifa wana lugha zao, ahlul kalam. Sasa wote naweza kuzungumza nao kwa lugha ya juu iliyopea zaidi. Mafalasifa kile wanavyozama katika lugha zao, Ibn Taymiyyah anawaibua huko waliko na kuwazidi katika lugha. Haya si katika mambo ya ghuluu, lakini ukisoma vitabu vyake utayaona haya. Bali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika maslaki yake anayokwenda nayo, katika mtu ambaye ana dhakaa na maarifa ya hali ya juu, wachilia mbali katika upande wa lugha, bali kuwa na dhakaa katika kufahamu maghza, mahali ambapo sasa yeye anakusudia hapo kujenga hoja, kwa sababu ana tabia au ana mfumo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa kufanya taasili katika masala, anajenga hujja kisha analeta mifano, analeta al-ashbah wal-nadhair, analizungumza mambo mengi, anatoka nje ya kile alichokijenga pale, lakini yote ni kutoka kutia nguvu kile alichokisema. Utaona ashazungumza mambo mengine kisha toka huko. Baada ya karatasi ya 40 anarudi katika 40 au 50 au mjalidi mwingine unaofuata, ndio anarudi katika hujja. Sasa ukienda naye unaweza kupotea moja kwa moja, usielewe alichokizungumza na hujja yake ya msingi ni nishai kuzungumza. Kuna masala hapa, wengi katika watu wanayazungumza tofauti na makusudio ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nitaimia kusudia hivi, wao kusudia vile, tofauti kabisa. Wakati siku moja wakati nizungumzia kauli yake ifata adhimu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi wa yakunu fihi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Maneno haya ameyataja kwenye kitabu chake Iqtida'us Sirati al-Mustaqim Qalafati Ashabil Jahim. Kuna watu wasema ona amejuzisha hapa, watasemaje sasa wao? Na wengine wakaimba nyimbo sawa, kwa waimba kwa Ibn Taymiyyah akasema yafaa. Kumbe Ibn Taymiyyah yuko fi wad wa hum fi wadin akhar. Nini? Kwa sababu watu wanashindwa kufahamu ile manhajia ya uandishi wake. يؤصل المسألة ثم يستطرد بضرب الأمثال وذكر الأشباه والنظائر نفتك ما يبقى لكل من نائب كوانا زكتوك كتك موضوع أكتاد يفتو فنجين لكي يفتو هيدو كتك ينغى مسنجواك عن يوليم فسوى ودكوه شكرية إلي تأصيل ياك عن يوليك أول مسنج عن يوليين دا سمع هلا فاك سبب جلية وشريع شهار من يسمع سيف لكي تأكسيما كوانا Allah akikuwafikisha kuweza kuelewa vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, basi ving'ang'anie, visome sana, na ukiweza kuvisoma vikikukaa, basi ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia wewe kheri, kwa sababu ndani kuna ilmu. Na katika kila masala ukiyafanya itqani kwa kusoma vile alivyoandika na ukaelewa, na wengineo katika wanachuoni, basi bila shaka katika mlango huo, kama kuna خصما بس ممكن تلقمهم الحجارة تكون حجزاك لمفهمة ونين وسلام يزيب حجة ما زمزتاج شيخ الإسلام ابن تيمية لا غالبا الحجة زمزتاج بقوية للحجج الدامغة ويتهيد بسرعة الفياك نفتاب ونفوز واك ابن القيم وهما من أئمة هذه الدعوة. لكن بما جاءنا هؤلاء تواو لبشر ابن تيمية لبشر نا ابن القيم لبشر نا وينجيناه فيه كوي ونباتا نكوكسين. لكن وات ونباتا ونباتا اتمئنان لنفسي نا ونكون ثقة نا ونوشوني ونبدأ يتمنان لمن وجهون نثق نعين وسبب إلى قلة زلته وشاك يومكو سيئك سيكون بحكو سيئك ميسا لكن وينك تلك أمام وياك مصواب كوية نفس زيد زينة لزالة كوية هيلو نا الحمد لله وقت ما فاني تقليد لكن وقت ويقى الجيئة زكوبيتة كتكا كنينغا حجة لكوية جليل مسائل. Ilmu ilivyo ni jambo la kuiga kabla, yani kabla huja kuwa hata katika kuandika unaiga khati, kwenye kusoma waiga namna ya usomaji, auza kuiga sauti bila kufanya ghulu katika hilo. Katika kila kitu utakuta kuna namna ya kufuata waliotangulia, hakuna jambo jipya. Alafu baada ya hapo uweza kuzusha jambo lingine ukaleta sile mauhiba yako na wewe, kama ni khati kwa tahsini zaidi vile alivyokujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo katika mambo ya kiilmu, kwanza watu huiga nyendo nyendo za wengine waliotangulia. Sasa kuna watu wa kuiga, si kila mtu. Kwa hiyo walillahi alhamdu, sisi ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun tuna mahali mazuri mazuri pa kuiga katika masala ya hujja na adilla katika kila mlango, milango ya ilmu. Sasa usivipuuze hivi vitabu, lakini pia hatuwapi ujasiri watu wa kuvamia vitabu hivi na kuvisoma kabla hawajafikia uwezo wa kuvisoma vitabu hivi. Lakini alhamdulillah umeandika vitabu vya mustawa wa mwanzo kabisa kwa wanafunzi. Kwa mfano شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا لامية منسوبة إليه من لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من بالهداية يسأل بتكون من الستة يبيس من الحمد. لكن فيها أنا الواسطية العقيدة الواسطية تلك الأسماء والصفات الحمد لله كتابه كنا علم نين لسان نبعنا هكو هكو أكبان كدوه أكان لك العقيدة الحموية الحموية الكبرى إلى الواسطية لوالدية وتواسط na Hamawiya akawaandikia watu wa Hama, alafu kuna Al-Aqidatu Tadmuriya katika masala al-asma'u was-sifat. Kwa ni vitabu muhimu sana, na katika fununi nyinginezo ameandika rahimahullahu ta'ala. Hili linashuhudiwa na mpaka mahasimu wake, watu ambao hawampendi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pia wanashuhudia ala ghazalati ilmihi, kwamba ni mtu mwenye ilmu nyingi ambayo ilikuwa ikimbubujika. Yeye anasema ilmu inamwagika tu, taka aya hii hadithi inasemekana amehifadhi Muslim bin Ahmad na hadithi zaidi ya 1040 na ngapi amehifadhi yote. Sasa hivi imechapishwa chapa ile Muhaqqaq ya Muassasa ar-Risala na ulizwa msila mbili, sasa kahifadhi yote. Na fiqhi za madhahibu zote zinasema watu wote wa madhahibu, si wanafunzi, ulama katika madhahibu zote, wanakuja kukaa kwake wanapata faida kwenye madhahabu zao, kwa sababu ya ile azmi anayofanya na kuyajadili madhahibu, anakwenda ndani zaidi katika, akizungumza Malikia anazungumza kwa undani zaidi kwa lugha yao, lakini kwa kiwango ambacho wao wanakiri kwamba hiki hakijafika. Hivyo hivyo Hanafia, hivyo hivyo Hanabila, hivyo hivyo Shafiia, akiwazungumzia dhahiri hivyo hivyo katika masaili ya kifiki. Kwa hiyo watu wakihudhuria pale, mtu kila mmoja huchukua anachokitaka, akija kwenye tafsiri hal kadhalika hadith wala haraj, na akianza kuzungumzia firaq katika sifa yake, akianza kuzungumzia firaq anayakunja masaili na kuwataja watu na firaq zao na tofauti zao na rududi. Wewe utakujua soma kitabu kama Tisiniya akiwajibu wa shaira, au kitabu kinaitwa Naqdu Almantiq, au Talbisu Aljahmiya, pia kitabu chake Bayanu Talbisu Aljahmiya, utaona haya anayosema kwa uwazi kabisa. Akizungumza tasawuf na usufi na turuki zao, utaona mambo ya ajabu kadhaa. Ni mtu amepewa mauhiba, ni tunu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ameacha muallafat walillahi alhamd. Amewatangulia wengi katika waliotangulia huko nyuma, waliomtangulia yeye kiilmu, na mpaka katika lugha inasemekana kwamba kana la yunadhiruhu ahad, hakuna mtu yote anaweza kujadiliana naye. Alimamu Abu Hayyan alikuwa akimpenda sana Ibn Taymiyyah, ampenda sana mwenye tafsiri Al-Bahr Al-Muhit. Al-Imam Abu Hayyan ni mbobezi katika mambo ya lugha, na tafsiri yake ni ushahidi katika hilo, namna anavyoleta ikhtilafu za qiraat na tawjihi anayoleta, kwa sababu si mtaja khilafu ya qiraa, amesomwa hivi, akisomwa hivi maana yake inakuwa hivi, na ikisomwa hivi maana yake inakuwa hivi, yani namna anavyofahamu vile vira qiraat. Kadhalika amebobea katika mambo ya sarf na nahwu, taja zile auju kila kitu, na ataja masaili ya kibalagha, lakini anakiri juu ya Imam Ibn Taymiyyah. Isipokuwa alimchukia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipowasema baadhi ya watu, na miongoni mwa hao alipomkosoa Sibawayh. Sibawayh ni imamu wa nahwu, watu wote wanaonyanyua mikono kwamba yeye ndiye imamu dunia fi nahwu, lakini Ibn Taymiyyah alimkosoa na akamwambia Abu Hayyan, ma kana Sibawayh nabiyan lilnahwi. Sibawayh si nabii wa nahwu, amekosea katika kitabu chake, kuna mambo na khalifiana ya Qur'an zaidi ya makosa 80. Mimi najua wewe huyajua. Abu Hayyan akakasirika. Sasa kuna watu si Ibn Taymiyyah, yani kama vile wanazungumza kuhusu jamaa mmoja ni kama Jufri Sunani, yani unaona kama ndo kama hawa. Na huyu ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo wale wanaochuoni ukisoma habari zake, kina Dhahabi wakina na wanafunzi wake wengine wakina Ibn Abdul Hadi wakina Al-Mizzi na wengineo waliomdiriki waliomuona, ambao watu wanakiri juu ya elimu zao, watakupa habari za yaqini. Yumbiuka man shahida al-waqi'a, watakupa habari za yaqini juu ya mtume rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala a'immati al-muslimin. Kwa hiyo vizuri mtu akasoma vitabu vyake na vitabu vya wanafunzi wake Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala na vitabu vizuri, na yeye ameviharri na ameharri masaili ya shekhi wake. Vitabu vyake havijambo kidogo, vina nafuu, si vyote, lakini vitabu vyake vingi vyasomeka. Sasa masaili yake imekuwa ni murattaba, ameyapangilia vizuri kuliko shekhi wake. Onekana Shekhu Islam Ibn Taymiyyah alikuwa akisema fatawa nyingi zikihaririwa kwa mikono tu akiandika, na mingine akiandika, mtu amekuja auliza, sisi kule kwetu kuna watu wanasema hivi na hivi, tuombe utupe fatwa katika hili. Achukua karatasi na kalamu, aandika aya, hadithi, akwali za watu, aandika. Hana marja kwamba atarejea mahali fulani, aandika tu, ambia hii wapelekee wakawasomewa, wapelekee watu wa wasa wakasome, wakawasomewa, ndio al-aqida al-wasa, aandika tu. Kwa hiyo ni mtu amepewa kalamu yake ni sijani, na alikuwa na fasaha na balagha ya hali ya juu katika kuzungumza, rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini masaili yake ilikuwa ghairu murattaba, yamezungumza tu, wanafunzi wake wamekuja kuhariri mambo na akaratib na akafuata njia ya shekhi wake katika kunakush hujja. Wewe ukisoma kitabu As-Sawa'iq al-Mursala ndio utajua ni nani Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, ni nani Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Na vitabu vingine Zadu al-Ma'adi na vingine vitabu vyake vingi alivyoviandika, Ighathatu al-Lahfan na At-Turuq al-Hukmiyya, Shifa'u al-Alim, vitabu vyake ni vingi na vina faida. Talibu al-ilmi takiwa akupie, kuna vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim, na ajitahidi kuvisoma, ikiwa uwezo kuvisoma, akiwa na uwezo kuvisoma katika kwa mustawa wake. Kadhalika vitabu vya aimatu da'wa, lakini sisi tunahusia watu kusoma sana vile vile vitabu vya wanaochuoni wa zama hizi, wanaochuoni wa ahli sunnah wal jamaa, kama kusoma vitabu vya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani al-Muhaddith rahmatullahi ta'ala alayhi, kama silsila mbili, pamoja kwamba ni ndefu, lakini ukawa wachungulia kila mara utapata faida nyingi ndani yake za kihadithi na fiqh al-hadith. Kadhalika kitabu chake kama Tamamu al-Minna na vinginevyo alivyoviandika katika Rudud na katika masaili mbalimbali. Kwa hiyo ukisoma utajua namna gani ya kufanya Rudud, kama kitabu chake Tawassul cha Tawassul. Kadhalika katika vitabu vyake vilivyoandika masala ya al-qubur, chaitwaje, ameandika kuhusu qubur, tahdhiru sajid, tahdhiru sajid, kitabu risala ndogo, usome kitabu cha Tawassul chaitwaje, sibabaishi sema nani najua kitabu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, at-tawassul, at-tawassul ahkamuhu wa anwa'uhu, anwa'uhu wa ahkamuhu. Kisome kitabu hiki, kitabu kizuri sana kwa hoja. Zamani kwa vitabu hivi vipatikane, sisi tu tukisoma, hakuna maduka vitabu vya kusoma. Nakumbuka nilikuta mahali fulani nilikiandika kwa mkono kitabu chote, at-tawassul, amna mambo fotokopi waandike kwa mkono, at-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu, kitabu kizuri kabisa, na tahdhiru sajid. Ni risala ndogo, siku hizi mtu atachukua na kutoa, kama hamna atatoa fotokopi. Kikalia kuiandika ni kiasi cha masaa matatu manne, ushikimaliza umejifunza mambo mengi katika kuandika. Kwa vitabu Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, da'anka 'ala al-munawiin, achana na hawa watu ambao wana chuki binafsi, wakamsema Sheikh al-Albani kadha wa kadha, wengine hawamjui, wajisemea tu. Sema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, wao wanasema huyu al-Albani mzungu huyu, kama vile kuwa mzungu ni kosa. Sasa huyu al-Albani mzungu, ndio ni Mwafrika tena mbantu. Sasa ndio tukasema kwamba wewe Mwafrika una haki zaidi na dini kuliko mzungu. Hapana, haiko namna hiyo. kwamba kwa sababu ni Mwarabu hasuna haki. La, jana hapa ujuzi nilizungumza kuhusu wana wachuoni wa madhhabi ya Shafi, nikataja kwamba Ibn Abi Shujaa mwenye matni ya Ghaya si Mwarabu, ni Mfursi, bali aima wa lugha na hadithi waliotangulia karibu wote si Waarabu ila wachache tu, kwa sababu ashabu kutubi sita ukimtoa Imam Muslim wote si Waarabu, wote sio Waarabu. Ukimtoa al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qushayri, yani ni Waarabu, lakini al-Imam al-Bukhari si Mwarabu, Abu Daud si Mwarabu, At-Tirmidhi si Mwarabu, An-Nasai pia Mwarabu na hisi kitu kama hicho, lakini Ibn Majah al-Qazwini mtu wa Kaspian huko si Mwarabu pia, na wengine wengi sasa, kwa sababu sehemu za Rai na Jurjani na sehemu nyinginezo zimetoa aima wasiokuwa Waarabu. Na kadhalika katika ulumu za lugha, hao kina Sibawayhi wote si Waarabu, bali kusema katika wanachuoni madhhabi ya Shafi'ia walioandika vitabu vikawa vina thamani kama Ibn Abi Shujaa si Mwarabu, ni Mpeshia. Al-Imamu Ibn Shihabuddin Ibn Naqib mwenye Umdatu Salik ni mzungu Mrumi. Sasa kuwa mzungu ni dhambi, kwa sababu kuna watu wengine walikuwa wapitia kwenye tani hapa. Kadhalika al-Imamu Ibn Fathul Mu'in al-Milibani Zainuddin ni Muhindi, tena uko kwao katika jimbo lao kulalimwa pilipili nyingi kuliko sehemu yoyote. Tunasema si kala singi ni Muislamu na ni Muhindi na ni mwanachuoni. Basi kama hivyo maulama wengi wameandika vitabu. Sasa wengine humfanyia tani katika, na wengine wasema huyu Albani ametanakab katika vitabu vyake, ametaraja hadithi nyingi tu, alishazaandika kwamba hizi watu wamekosea, akawabidhiisha watu akawakufurisha, alafu yeye mwenyewe anarudi anajikosoa. Hizi ni lugha za watu wasiojua ilmu nyingi, ni lugha za watu wasiojua ilmu. Nitakupa mfano, al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kabla hajaingia Misri, kuna mambo yaliyozungumza akayatolea fatwa akayasimamia hayo na akawafundisha watu, na watu wakawa wanaabudu Allah wanamwabudu kwa masala hayo. Alipokwenda Misri akasema tofauti na vile, na ndio maana kuna madhhabi yake, kuna alqaulu alqadim na alqaulu aljadid. Hii ni kuonyesha kwamba kwa wanawachuoni kweli inawezekana akasema masala kisha ikamdhihirikia tofauti na vile, akataraja katika dini akaliacha kashika na sawa. Huwezi kusema kwamba angalia sasa yeye ajifanya ajua Shafi, ona sasa kataraja, huko ni kukosa akili ya ilmu. Na huu ni ushabiki na jazana ahlul bid'ah wal ahwa, tukuta wanaambizana maneno kama haya na hawa wanabeba tunapeleka. Sasa hatujali ametaraja. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amezungumzia hadithi, yani ameeleza kwenye kitabu chetu kile Wailu Likulli Affakin Athim, amezungumzia na kuzifanyia tahriri ahadithi nyingi sana, zaidi ya hadithi 1030 na amefanya tahriri hadithi alizotaraja azifike 1000. Sasa wewe piga hisabu, gawanya kama unajua hisabu, kwa sababu pengine hisabu hujui, alafu utafuta nisba miawiya ya hizo hadithi, jalie 1000 kwenye hadithi 1030, nisba miawiya yake ni asilimia ngapi, ni percent ngapi? Sasa kwa percent hiyo ndio itaitwa nyingi, kwa nyingi kwelikweli. Na nileo nachokisema huyo ametaraja. Sasa ama yale yanayozungumza kwamba Sagaf ametaja tanakudhat za Albani katika kitabu chake, kitabu cha tanakudhat za Albani mule kuna uongo mtupu. Tumepiga mfano mule kitabu chetu Wailu Likulli Affakin Athim, mambo ya Sheikh Al-Albani asema zingine au azungumzie hadithi nyingine, Saddaf anakuja kuizungumza hadithi nyingine, asema Al-Albani katanaka, amzulia uongo tu. Na alhamdulillah yeye pia hakuachwa, watu wamemradi na wakamweka sawa katika hili. Kwa hiyo hili nikataka kuweka sawa tu mambo na kusafisha mazingira. Jitahidi sana usome vitabu vya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kuna wengine hawajui, wasema wanachuoni tangu zamani wamezungumza hadithi, leo uje wewe alafu useme hadithi sahihi au dhaifu. Hawa watakiwa usome ilmu ya mustalahu alhadithi, waone wanawachuoni wa Kiislamu wasema nini kuhusu masala ya takhrij alahadith wa dirasat alasanid. Mlango wake ulifungwa au mlango unaendelea kwenye kustahiki? Au wataka kusema hadithi zote kile inayosemwa qala Rasulullah SAW ni sahihi, watu waichukue? Kama si sahihi, ina hukumu gani? Wa ahlu hadha shani qassamu sunan ila sahihi wa dhaifi wa hasan. Hivi ndio hivyo ilivyo, mifanya taksimu. Kwa hiyo mtu kuzifanyia dirasa ahadithi akazibainisha ala hasabi ma qa'adahu a'immatul hadith, hakuna ubaya kwake. Mtu akaja akaleta zile ahadithi akazidhihirisha hadithi za Mtume SAW kwa kuzingatia misingi iliyowekwa na wanachuoni wa hadithi, ni jambo la kuhimidiwa hilo. Kwa hiyo talibul ilm, jitahidi sana kusoma vitabu hivyo, jiepushe na hao kutaa turuq, majambazi katika jambo la ilmu, kwa kuzuia na vitabu vya imamu huyu ukakosa kheri ndani yake.